Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. The Killers, When You Were Young i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen alle sammen. Og som vi snakket så vidt om her under denne Killers-låta, fant vi ut at han, vokalisten i The Killers, er den deiligste vokalisten som vi vet om dagen. Stemmer ikke det? Jeg har ikke sett den vokalisten, så jeg kan ikke uttale meg om akkurat det. Men jeg forstår at Tore og Steinar synes han verdens deiligste vokalist. Av de frontfigurerne verden har sett innen herrer, ja, så synes jeg han en av de flotteste herrene jeg har sett. Han så flott. Han så, for første så har han så glatt og overleit og fin hud. Mm. Han har helt riktig stil. Veldig fint bygget person. Mm. Han har en liten bart, så jeg nå. Også lite sånn fipskjegg, har han det? Ja, det mulig. Han har noe hårvekst under leppa også. Han så dritmiddelig. I tillegg så må jeg bare få tilføye at jeg også har hørt han prate, og han overmåte sympatisk. Ja, og han også så velartikulert. Mm. Og han en wonder kid. Jeg vet ikke hvor gammel han men hvis jeg hadde møtt han i en mørk bakgatte, så det mulig at jeg hadde forsøkt meg på litt overgrep. Jeg synes at han skal bli FNs nye høykommissær for flyktninger. Synes du? Ja, hvis noen skal bli det av kjekke herremenn, så synes jeg han skal bli det. Men du snakket om frontfigurer nå, Tore. Mente riktig? Du da frontfigurer bare i musikkbransjen, eller tenkte du på frontfigurer generelt? Frontfigurer for land, og så videre. Jeg kan godt svare på det spørsmålet. Jeg tenkte bare på frontfigurer innen musikk. Okay. Ja. Men tenkte du på andre frontfigurer? Helmut Kohl for eksempel har jo vært frontfigur for Tyskland. Ja. Benjamin Netanyahu har jo vært frontfigur for Israel. Det interessant å se sånn på det. Ja. Frontfigur for noe. Han har vel vært frontfigur for, var det Hviterussland eller noe sånt? Ja. I stedet for å kalle det frontfigur, så vil jeg heller si det hovedpersonen i landet. Mm. Sånn som Jens Stoltenberg er hovedpersonen i Norge akkurat nå. Ja. Mens alle de andre som er rundt han, alle som vi for eksempel, vi er bare statister i Norge. Ja. Mens Jens Stoltenberg er hovedperson. Og det er viktig at det er helt ferdig. Nei, er mange. De som jobber i regjeringen har biroller, også bærende roller, og andre har da er bare statister. Da må jeg få lov å stille et oppspørsmål. Hvem er det da som har regien? Ja, det kong Harald den femte. Nei, jeg trodde det var Jesus Kristus. Ja, det for han igjen. Ja. Han er produseren, mer kan du si. Eller profeten Muhammed. Om du vil, ja. Ikke Muhammed, men Muhammed. Muhammed, ja. Jeg har fått beskjed om slektingene til Muhammed og si Muhammed, ikke Muhammed. Hva sier at de hovedrollene der i landet, det er jo rullerende hovedroller. Ja, det rullerer, ja. Akkurat som i volleyball. Men sier The Killers, så er det faste hovedrollen. Ja. Hvis ikke han blir høykommissær da, for flyktninger, da må de ha en ny frontfigur. Velkommen alle kjære lyttere. Vi har bablet oss inn i denne sendingen, og vi er definitivt i gang. I dag så skal vi ha den store kryddertesten igjen. Ja. I dag så har vi to meget spesielle krydder, og krydder som jeg vet at mange av dere som hører på har gledet dere til. Ja, det er altså, jeg vil si det er to krydder. Et som er... Jeg vil også si det er to. Ja da, det er helt riktig. Det er to krydder, og et av de er favoritt til å vinne hele konkurransen. Et av de er favoritt til å komme på jumboplass i hele konkurransen. Ja. Og jumboplass, de som ikke vet det, er altså sisteplassen. Ikke nest sisteplassen du trodde det var. Nei, det er noen som tror det. Og her er det noen som tror det. Noen som har fortalt meg at det var nest sisteplass. Ok, så da trodde du det også? Ja, når noen forteller meg noe med svært stor troverdighet, så tror jeg på det. Ja, det gjør jeg. Ja, det skjønner jeg. Ja. Så dette her, det er en boks og en annen ting som ligger her som vi skal teste i dag. Og hvis du kan gjette hva slags krydder vi skal teste i dag, en gissekonkurranse som det heter i Rogaland, så kan du vinne radioresepsjonen Sendeplate. Ja, og det er bare gjett i vei. Du sa den ene var boks og den andre er en ting. Det er ikke en konvensjonell krydderboks. Det er en åttekantet petriskål, hvis jeg kan få lov å si på det. Vet du hva det er? Det er et krydderskrin. Det er krydderskrin, det er det. Den andre ser litt mer vanlig ut. Er av en farge som ikke er rød. Nei, mange anleggsmaskiner som har denne fargen. Kjempefint, dette er JC. Radioresepsjonen. JC, Sean Carter, Kingdom Come i radioresepsjonen på P3, og vi minner om at hvis du har lyst på den komplette kryddertestlisten, så anbefaler jeg at du sender oss en e-post like etter vår sending, så vil vi sende deg tilbake den komplette kryddertesten, altså. RR krøllalfa.nrk.no eller 1987 kodoresepsjon. Jeg skulle si en ting til også. Ja, bra. Og det var jeg husker ikke. Jo, så dere på fredspriskonserten i går, gutter? Ja, jeg så på det. Det var fryktelig gøy, og det toppet seg jo så fantastisk mot slutten, det må jeg jo si. Altså, Lionel Richie sang jo på fredspriskonserten i går, som gikk på NRK 1, og han avsluttet hele showet med All Night Long. Mm. All night long! All night! All night! All night! All night long! All night! All night! All night! All night! Og det var så fantastisk. Og jeg fikk tårer i øyekroken da jeg kjente igjen kompet på selve låta. Og det var fantastisk. Og han ser jo bedre ut enn noensinne Lionel Richie. Ja, han var også veldig flott kledd, synes jeg, i en svart velurjakke med matchende bukse. Ja, velurbukse da, eller? Ja, velurbukse da, for den er matchende. Velurdress, vil du si? Ja, det kan jeg godt si. Han er ikke velurvest også? Nei, ikke velurvest, den var i bomull eller viskose. Men også velursokker og velurbokseshorts. Hvis ikke det også var i viskose, det er jo umulig å si. Det er vel ikke sunt å ha viskose rett på kroppen, er det det? Jo, viskose rett på kroppen er noe det beste du kan ha. Det tror jeg ikke. Tror du det er feil? Velursko? Nei, han hadde nok semskede sko. Ja. Men i hvert fall flott var det. Og dere så, jeg ringte jo sporenstreks til begge der så det, og dere hadde jo selvfølgelig på TV-en allerede. Håkon Morslett ringte. Mm. Jeg sa, dere må se på TV nå. Fra seg glede. Ja, var fra seg. Jeg fikk tekstmelding fra noen radioresepsjonslyttere i Egersund. Gjorde det? Ja, klart. Så gøy. Skru på NRK 1. Ja. Er det noe annet som har skjedd i løpet av siste 24 timer som kan toppe dette? Nei, kanskje ikke toppe det, men at, jeg må jo si at det var jo så vidt jeg rakk hjem til denne konserten. Fordi at vi hadde jo en lang dag sammen i går. Ja, vi hadde det. Vi gikk fra jobb, kanskje litt vel tidlig, for vi hadde mye som skulle gjøres. Vi dro hjem til Steinar. Vi spilte krigsspill. Yes. Hva heter det spillet? Ja, det heter Battlefield 2, det Bjørte. Det tror jeg du liker godt som oss. Ja, men vi spilte to spill. Jeg husker det var en som heter Battlefield 2, og så spilte vi et spill før det, som heter... Gjør du det? PO... Åja, Point of Existence. Point of Existence. Nå blir det veldig detaljert her, og kanskje kjedelig for de lytterne som ikke er så interessert i spillverden. Ja, men jeg har skjønt det sånn at det er veldig mange der ute som hører på, som er veldig interessert i denne type spill. Akkurat. Ja. Og så bestilte vi pizza. Ja. To store pizzaer. Åh, vi er en venngjeng, hva? Ja, en med kylling, ja, og en med biff. Akkurat. Og etterpå det, så spilte vi Guitar Hero. Ja. For en hel aften var det går, gutter. Det må vi. Det er trampes også, men det høres ikke så godt gjennom eteren. Nei, det var en fantastisk dag. Vi liker jo å være sammen, vi er jo sammen hele tiden. Og hvis vi for eksempel er ute på byen sammen, så går vi ikke og prater med andre mennesker, vi prater bare med hverandre. Det gjør vi, stort sett, og så går vi enten på rekke eller på linje. Det blir som om det er noen som kaller oss Olsenbanden. Det vil vi ikke ha på oss. Jeg er ikke noe Egon Olsen, selv om jeg er ansvarlig redaktør, vaktsjef og programleder. Du er jo Basse, så det er ikke til å komme unna. Jeg er Basse, det er lille gutten til Valborg. Til Valborg, ja. Ja. Kan jeg fortelle noe annet som har skjedd de siste 24 timene nå? Ja. Konge, kjør på. På vei til jobben i dag, så fikk jeg meg en god latter. Det er sjelden jeg ler godt for meg selv når jeg er alene, for jeg smiler nesten aldri, og er nesten aldri blid når jeg er alene. Men i dag så var det et lysglimt som lyset opp hele tilværelsen min, og det var en... Ikke rett inn i mikrofonen. En yngre kvinne som var ute og gikk. Ja, det skulle bare mangle at ikke det skulle... Hun gikk veldig sveit. Hun gikk nesten sånn tippet bakover. Ja. Hadde altså veldig godt med luft mellom håret og ryggen. Ja. Og det var... Hun så som den ene delen av en gardintrapp, hvis du skjønner. Skal vi se. At hun lener seg bakover. Jeg leter etter bildene i hodet. Leter etter bildene helt ordet? Nei, ikke. Du tenker på den trappedelen, den med trinn i. Ja, er det noen andre deler enn gardintrapp som det er mulig å tenke på? Ja, det er jo den stengene som står liksom ikke imot. Ikke lag noe fight ut av dette, gutter. Hun var veldig bakoverlent. Det er vel det tydeligste bildet vi kan si her. Men betyr det at hvis du treffer, du som hører på, og er kvinne, og treffer Tore på gaten, og han ser litt deprimert og trist ut, gå litt bakover sveid. Ja. Eventuelt, så, hvis du har julebent, så kan du ta på deg miniskjørt, synes jeg også er morsomt. Mm. Bra. Dessuten så har vi, jeg og Tore observert i dag i lunsjen, bare for å ta en siste ting, at Bjarte tror at blåbær skal redde livet hans. Han spiser blåbær på alt. Han drikker blåbær, spiser blåbær. Ja. Du tror at siden du har hørt at blåbær er sunt, at det er sånn ja-mat eller hva det heter, så tror du at du kommer ikke til å dø hvis du spiser blåbær. Jeg tror i hvert fall at jeg skal unngå kreft i tykktarmen. Ja. Det regner jeg med at jeg skal klare. I hvert fall til å unngå. Du har vært fryktelig rundt hvis du får det nå. Ja. Hvor lenge kan du leve bare på blåbær, tror du? Nei, jeg tror ikke han lever til 104-105 eller noe sånt. Ja, kjempebra. Lykke til med det, Like. Tusen takk. Vi skal høre en låt fra Blur. Dette er Beetlebum. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Blur med Beetlebum i radioresepsjonen, og jeg ser at det er mange som gjetter på hva slags krydder vi skal teste i dag. Det er bra, vi skal teste to krydder i dag, og hvis du gjetter et av de riktige, så har du muligheten til å vinne en sendeplate. Sendeplate. Sendeplate. Ikke frisbee. Frisbee er noe annet. Det er mer avansert og dyrere i butikkene. Sendeplate er den billige versjonen, men det går fortsatt an å sende inn om luften og ta den imot. En liten ting, Steinar, kan jeg få si noe? Bjørn, dette er alles program. Okay. Jeg eier ikke programmet selv om jeg er ansvarlig. Okay. Jeg bare tenkte på at før Blur så snakket vi om at et av høydepunktene fra lunsjen vår i dag var at jeg spiste blåbærprodukter. Ja. Men jeg kom på, det var et høydepunkt til faktisk. Ja. Og det var to høydepunkt i løpet av en lunsj? Ja, det skal ikke være mulig! Nei, det var en bra dag i dag i lunsjen. Og det var at du, Steinar, dro fram et av revyhistoriens aller første humorsketsjer. Ja. Ja, altså som vi ikke var klare over i det hele tatt. Ja, det var rare var at Tore og jeg... Vi har jo ikke jobbet så lenge med humor som deg, Steina. Sånn at vi hadde ikke vært... Hvor lenge har du jobbet med humor, Bjørte? Bare ett år. Et års tid? Et års tid. Med humor? Med radioresepsjonen da? Ja. Okay. Så det er humorprogram, dette? Eller er det lettbeint underholdningsprogram? Nei, da har jeg bare holdt på med lettbeint underholdning et år. Ja. Aldri jobbet med humor i det. Nei, ikke. Poenget var bare at Steinar da rev av en sketch for oss ved lunsjbordet, som da skulle være en veldig gammel sketch, og Tore og jeg hadde ikke hørt denne i det hele tatt. Så hvis det kan få be Steinar om å så kjøre denne sketchen direkte på radio, i radioresepsjoner, så blir i hvert fall jeg glad, og jeg tror mange av dere som hører på kommer til å trekke på smilebåndet. Hvis ikke, kikk etter kvinner som sveier bakover. Ok, dette her var jo for meg er det en eldgammel vits og gag som jeg aldri regnet med at dere ikke hadde hørt. Det er ikke en vits å underskjelle, det kommer til å funke som bare. Nei, jeg sier det er sånn der sånn vits da, sånn der og vi skal høre pastor Jakobsen lese høyt fra Bibelen. Det var i dager av de gutter fra Kjøsler Augustus! Ikke sant? Synes det morsomt? Ja, hører du ikke. Høyt, ikke sant? Det ordspill på høyt. Ja, en gang til. Vi skal høre professor Jakobsen... Si heller at du skal gjøre det selv, for jeg skjønner ikke. Ja. Professor Jakobsen... Ja. Jeg, prest Sagen, skal jeg si det? Eller? Bare si Steinar Sagen. Hei sånn, jeg heter Steinar Sagen, og han skal lese høyt fra Bibelen. Det var i de dager at de gikk ut fra keiser Augustus om at de alle skulle deles inn i Malmtallet. Det er fortsatt like gøy, den sitter. Ja, den er veldig morsom. Ikke deles inn i Malmtall. Nei, de skal telles opp, og så skrives inn. Ja. Jeg lurer på om vi skal ta Chris Topstad om... vi skal høre en låt først, tror jeg. Er det greit, Tore? Vi skal høre drinkmixet Chris Topstad om bare noen få strakser. Vi skal bare høre en låt som heter Out of Love først, med Pleasure og Bjørnsdotter Heidrun. Heidrun. Radioresepsjonen. Det var Out of Love med Pleasure og Heidrun Bjørnsdotter. Heidrun. Heidrun. Og dette er radioresepsjonen på NRK P3, din favorittkanal og ditt favorittprogram. Det kan sjelden bli bedre enn det tidspunktet vi er inne i akkurat nå, nemlig cirka 2:30, om vi er midt i sendingen vår. Da er vi på vårt flotteste. Vi er i fyr og flamme og blod bruser. Vi har det koselig, og håper dere også har det der ute. Men jeg husker at en av våre helter, Erik By, som jobbet her i NRK nå, han er død nå, han foretrakk hildringstimen. Ja, han gjorde det. Mm. Hvor er alle helter hen? Det var ikke han. Nei, Jan Eggum, det. Nå blander du Erik Bjørn. Ja, men det handler om helter. Altså, ok. Ja, og vår helt, han ligger da begravet under den nye glassgården, som er et tilbygg til NRK. Jan Eggum, er han død? Nei, ikke forløpig. Men han har nok litt, ja, litt vel høy fettprosent i blodet sitt. Mm. Vil jeg anslå, siden jeg, ja, du ser på han at han har det. Jeg tror ikke blodet... gravlegger han også under glassgården. Tror du at blodet hans ikke fester seg i pannen når han steker det? At det er så mye fett i blodet? Det skulle vært interessant å teste. Mm. Bare tappet litt, et par desiliter fra eggum. Hvem sitt blod fester seg egentlig i stekepannen? I teflonplanen, så fester jo ingenting seg. Ja, det er sant. Trenger ikke bruke smøring. Eggums blod, er det fett nok til å sterke speilegg i? Det skal vi prøve å finne ut en annen gang i radioresepsjonen. Men nå skal vi møte drinkmixer Chris Topstad igjen. Hvordan går det med en, Tore? Du som kjenner den best? Nei, det går som det pleier, opp og ned. Han prøver altså å slå gjennom som en slags kjendisdrinkmikser. Akrobat. Ved å da være på TV og lage drinker for publikum, som var så fryktelig populært, i hvert fall på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Han prøver stadig å få seg jobb, men det er ikke alltid like lett. I tillegg er han jo en fryktelig fargerik personlighet, så det er jo gøy å følge han med disse små reportasjene som jeg lager, ja, i ny og ned. Ja, det er ikke du som er lommemann, Tore? Nei. La oss høre Chris Topstad. Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som kjendisbartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frokostshow? Eller så du meg kanskje på Gumaåren Norge på TV-tau i fjor sommer? Nå har jeg jobbet i oppvasken i Norsk Revmatikerforbund. skifta sengetøy på eldresenter. Vært kattepaster i Hvittingfoss og sydd likposer for den norske forsvaret. Ikke trodde jeg at jeg kunne synke dypere. Faen oss. Men denne verden, den visst full av overraskelser. Ja, god dag. Mitt navn Chris Topstad. Jeg ringer fra TNS Gallup. Jeg har noen spørsmål angående bringebærsyltetøy. På en skala fra 1 til 10. Hvor godt leker du Lærums bringebærsyltetøy? På en skala... I don't care how liberated this world becomes. A man will always be judged by the amount of alcohol he can consume, and a woman will be impressed whether she likes it or not. Doug Coughlin, 1988. Hollywood gjør en vending som skal forandre verden for alltid. Cocktail med Tom Cruise, Elizabeth Shue og Brian Brown. Min visuelle bibel, og det eneste mellom meg og et stort glass med piller. Eventuelt en Swiss Army Knife. Faen, ass. Flanagan dro til New York for å få seg en jobb innen marketing, men hadde ikke noe utdannelse. Han ble stjernebartender. Av den grunn har jeg selv latt være å ta noen form for høyskole eller universitet. Og nå kan det se ut som om lykken snur. Jeg stakk til en av supervisorene her på Gallup, en bosnisk juleskinke og et gavekort hos mobilkjeden Bohus. Og tror du kan skaffe meg nummeret til den karismatiske og moteriktige programlederen Nicholas Carly fra Top 20 på NRK 1? Faen, ass. Nå flasker det seg, ass. Hallo? Hallo, er det Nicholas Carly? Det er det. Fra Top 20 fra NRK 1? Det stemmer. Ja, det er veldig bra. Mitt navn er Chris Topstad. Du husker meg kanskje fra Radio 1s frokostshow, Margarita Chris, som jeg heter. Hallo, Chris. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg har en ganske spennende proposition for deg når det gjelder programmet ditt, Top 20. Ja vel. Jeg mikser drinker, forskjellige drinker, hvis du husker kanskje sånn som Brian Flanagan i Cocktail. Har du sett Cocktail? Ja, det er en stund siden, men jeg husker det nok. Ja, jeg har litt sånn, hvis du forstår, jeg har liksom den TV-charmen, og så prøver jeg. Jeg har gjort det før, jeg har mikset drinker på fjernsyn og i andre medier. Tenkte kanskje det kunne være noe for topp 20, fordi det appellerer til ungdom og folk som glad i freske drinker og sånn. du spør om du kan komme på TV-showet mitt og lage drinker. Helt korrekt, Carly. Ja, har du sett på programmet mitt i det siste? Jeg så veldig mye på når Shortcut var programleder, men det er vel mye av det samme med videoer. Ja, det hadde sikkert passet da, men det passer ganske dårlig nå. Du skjønner, det er et musikkprogram, og det går ut til ungdom, så vi har ikke lyst til å stå og vise en mann som lager alkoholinnholdige drikker så tidlig på en fredag, for å si det sånn. Men det er jo, som jeg har sagt tidligere til mange andre, er at de som drikker er jo ungdom og artister, og det er jo det hele programmet handler om. jo. Du hører at jeg er full av humor og kan slå en vits på direkten om det. Jeg skjønner. Vet du hva? Det er faktisk litt fristende, men jeg må dessverre takke nei. Har du smakt Flaming Lamborghini? jeg er mer en ølmann, jeg da. Ok, Carly. Yes, du får lykke til da, Chris. Takk skal du ha. Yes, hei. Hei da. Jævla horebok. Det er lettest å spytte nedover, er det ikke? Faen. Hva er det folk vil ha? Noe en poppevideo eller noe kalt for ganen? Coughlin's Law. Anything else is always something better. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. The Shins var dette med låta Australia. Og du hørte den i radioresepsjonen på P3. Det tid for den store krøydertesten. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store krøydertesten. Og dette må jeg si fryktelig spennende, for dette jo da den nest siste krydderresten før vi gir oss, i hvert fall foreløpig, her i NRK P3. 22. desember vår siste sending, altså om, ja, altså ikke nå fredag, men neste fredag. Stemmer ikke det? Det stemmer på en priks. Ja, det stemmer. Derfor så det jo litt, vi går jo mot andre tider. Hvordan tider det dette? Tider der det ikke radioresepsjonen på radioen. Sånn, ja. Men et annet program som heter Drillpikene, som minst like bra, og som med jenter. Og det kan være et ekstra trekkplaster. Jeg vil ikke garantere det, men mest sannsynlig kommer de da til å fortsette med kryddertesten utover våren, og teste sine egne pikekrydder. Som de kommer vel stort sett til å holde på alle innslagene vi har, og så bare gjøre det på jentevis. På jentevis, ja. Hva er det mest, mest populære jentekrydder for tiden, tror dere? Det er vel kukkpepper. Hva var det? Hva var det du sa? Det der er rett i kringkastingsrådet med en eneste gang. Det er nesten sånn, hvis ikke det var du, at du styrte musikken og spakene her, så hadde jeg sendt deg rett opp. Vi sier ikke at vi sier, det der sier vi ikke. Kan du nå sier du til lytterne, og alle kvinnelytterne, at du angrer. Kan du be om forlatelse nå? Om forlatelse. Ja, greit. Hva er det første krydder vi skal teste i dag? Og er det noen som har gjettet det? Ja, det er mange som har gjettet det. Altså, jeg er ikke professor i språk. Nei, jeg bare sier ting som faller meg inn. Nei, det er manusbasert selvfølgelig. Nei. Vi skal teste faktisk safran i dag. Hey! Safran! Verdens dyreste krydder, er det ikke det de sier? Ja, det er skal vi svare dyrere enn gull i kilopris. Og gull er ganske dyrt. Oh, shit. Ja, da. Og dette et kontroversielt safran, fordi det kommer fra Iran, og vi har fått det tilsendt fra en lytter, og jeg ber til Gud om at denne lytteren har sørget for at det safran som inne i denne boksen. Det ser veldig ut som fra safran, og det står også utenpå at det safran. Det ligner på safran, for jeg har søkt på dette på Google Pictures. Og det Anders E. Jensen som har kjøpt dette. Hei, Anders. Hei, Anders. På markedet i Dubai i forrige helg. Og tenkte kanskje vi ville prøve dette i den store krydderesten som han skriver. Og det vil vi selvfølgelig. Og vi hadde jo ikke samvittighet til å kjøpe safran for lisensbetalernes penger. Ja. Så det er godt at noen sendte det til oss. Og vær så god, Tore. Ja. Jo, nei, det jeg ville si er at jeg vil rett og slett bare begynne å fortelle hvordan safran da ser ut. Ja. Jeg synes det ser ut som skjegg. Ja. Jeg synes det ser ut som rødt skjegg. Ja, det ser ut som rødt skjegg, ja. Rødt halvlangt skjegg, altså la oss si en 2-2,5 centimeter langt. Ja. Små skjeggstubber som er farget av illerød. Det er det jeg har å skille om. Kan jeg si, hvis jeg kan trekke det litt lenger, så synes jeg det, og dette er ikke for å være vulgær eller guffe på noe som helst måte, men jeg synes det ligner litt på kjønnshår. Ja, men blanding av, hvis du tilliter litt grann til når programlederen snakker, så ligner det på en blanding av tobakk og kjønnshår. Og det er fargerødt. Det er glimrende, glimrende bilder på dette her. Jeg tror det er veldig brandfarlig, jeg. Ja, vil du si, står det noe på den pakken som vi kan si? Det står veldig lite, så jeg skjønner. Nei, fra Iran, vet du, det er sensur på innholdet av hva safran inneholder. Inneholder safran, sikkert. Skal vi si 1, 2, 3, og så spise det? Hva passer det til, noen som vet? Du kan ha det i alt mulig rart. Akkurat. Bare for å gjøre det dyrere, retten dyrere. 1, 2, 3. Det er som chips. Det er som chips. Det er et måltid i seg selv. Tapp seg. Det skal på såle. Det smaker gummi. Det smaker her. Gammel her. Det smaker tofis, faktisk. Men, det endrer seg, og det må jo være en bra ting. Ja. Oi. Skaffe kreativitet. Ja. Nei. Nei. Nei, du fikk... Oi, det var rødt smitt. Se på munnen din. Nei, det ble oransje i kjeften. Og det er veldig merkelig smak nå. Nei, hva skal du ha det her? Det er bare rart. Men det er sånn parfymelukt i rommet her nå. Jeg kommer til å gi karakter. Ja. Jeg kommer til å gjøre det nå. Gjør du det, Tore? Ja, favoritten altså, verdens dyreste krydder. Ja. 56%. 56%, det var ikke så veldig mye. Nei. Bjørte? Jeg gir 67, jeg. 67, ja, akkurat. Jeg tror ikke vi har noen vinner her, men jeg er villig til å gi 100% hvis det er mulig. Hvorfor skal du gi det? For jeg synes det var såpass spennende, og det endret... Det kom ikke frem med reaksjonen din helt annet. Jo, men jeg ble forundret. Okay. Akkurat som å spise sånn tryllekrydder. Det burde vi teste forresten. Men jeg gir det 100%, jeg. Oi! Ja da, det er det beste, jeg har smakt. Spennende, og veldig bra konsistens på det. Det smeltet litt på tungen. Men konsistensen er ikke noe å si på. Men jeg synes underveis, mens jeg spiste, så var det sånn, det er godt vondt, Ja, og jeg har vel ikke verdens beste ånde nå, det tror jeg ikke. Jeg synes det er rart at ikke peppermix er dyrere da, hvis safran er så fryktelig dyrt. Hvorfor synes du det? Peppermix ligger på toppen av lista. Har jo kjempebra score, over 93%, er det ikke det? Jo, det stemmer det, Tore. Den peppermixen har faktisk 96%. Etterfulgt av dill, løkpulver 90% og lutfisk krydder som 87,34. Slår ikke dillingen, det? Nei, så jeg skal regne litt sammen. Og så skal vi finne ut hvor mange prosentpoeng dette krydderet fikk. Vi skal høre en fin låt med faktisk en ordentlig artist også. Ikke disse... Ja. Dette Jeff Buckley. Halleluja. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Oi, er ikke ferdig. Er jeg ferdig sånn? Det er ferdig nå. Det er ferdig, heisann. Det var salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Vi beklager teknisk utviklingshemming der fra Tore Sagen, som er tekniker for programmet. Vet du hva? Jeg tror at når det er radiodager neste år, da pleier du å ha sånn prisutdeling for beste radio-ting og tang. Ja. Jeg tror du kan komme høyt når det gjelder utannonsering av melodi. Ja, i hvert fall i kategorien radio-ting og tang, som er da veldig generell. Ja. Takk for det. Ja, men det er jo koselig at du har tro på meg. Ja. Jeg har aldri vunnet noe i hele mitt liv. Jo, du har jo vunnet bollespisekonkurranse. Ja, tre ganger på rad. Det er sant. Bollekongen vant jeg da jeg gikk i speideren. Det var... Hattrick. Hattrick i bollespisekonkurranse. Ja, ja. Det er slutt. Vi skal teste et nytt krydder, vi, og mange har gjettet det allerede. Mm. Og hva er det snakket om her, Tore? Det er snakket om... det er snakket om... Hornsalt! Hornsalt! Hey! Jeg må bare få lov å arrestere de som prøver å arrestere oss med en gang. Ja. Mange sier at hornsalt, er det ikke noe krydder og salt? Er det egentlig ikke noe krydder i det hele tatt? Nei. Men vi har vår egen definisjon av hva krydder er, og det er altså noe man tilsetter maten for at den skal få en annen smak enn det den opprinnelig har. Og det vil jeg si hornsalt gjør i aller høyeste grad. Ja, men for jeg var personlig nede på den lokale rimen og kjøpte hornsalt i dag, for det er mange som har... med egne penger, takk skal du ha. Og, for det mange som har sagt, dere må til Storsalt, det er helt fantastisk, og det skal vi også nå gjøre. Men det sto faktisk ikke i krydderhylla, det sto med blant bakevarene. Ja. Betyr det at vi kan teste neste uke i siste kryddertesten vår? Ja. Ketchup for eksempel? Ja, faktisk, ifølge vår... Ja, så man kan jo... Ja, ifølge definisjonen, ja. Ja, absolutt. Ja, absolutt. Jeg vil gjerne få lov å lese litt fra esken til hornsalt. Den er... Er det en eske? Det er en liten plastkonteiner. Ok, en plastkonteiner er dette. Det er fra Gimsøy, er produsenten her. Hei, Gimsøy. Den heter Bakeren Hornsalt. Det står at det er et hevemiddel, så det er jo vanskelig å skvise det inn under kategorien da krydder, som vi kaller det. Jo, jo. Men likevel, det har i hvert fall en smak, og i hvert fall en lukt. Ja. Det er det det står. 65 gram, best før 29.09. Boksen må holdes lukket, et produkt fra Stabro AS 1411. Vi må skynde oss før den går ut. Det må vi gjøre. Men skal vi lukte på den først? Det lukter jo grusomt. Det lukter jo trusa til til hvem da? Nei, nå var vi ironisk i latteren. Ok, vi teler ned fra tre, og så spiser vi det. Ja, men hva lukter det? Det lukter jo salmiak. Salmiak, ja. Tre, to, en, vær så god. Nei. Nei. Nei. Jeg er veldig talt, det er det. Nå, fys! Øy! Øy! Øy! Det renner ut av munnen. Jeg vil spytte på gulvet, jeg beklager. Jeg spytter på meg selv, jeg spytter på andre. Det smaker, det er så hodet mitt der av salmiak. Fys! Men jeg synes akkurat den første touchen på tunga, det var noe magisk med, gutter. Ja, men det er fordi at det hornsalt er så finkornet. Det gir en sånn behagelig følelse på tunga. Vet du hva jeg gir? Ja. 60% gir jeg hornsalt. 60% på hornsalt, vet du, Tore. Altså, bare det at jeg spytter det, betyr ikke at det er vondt. Nei, nei, nei. Fantastisk, Tore. Bjørte Bær. Tusen takk. Jeg har spyttet på ansattkortet mitt i NRK. Kom igjen. Jeg gir 3%. Ok. Hæ? Jeg synes faktisk jeg er litt godt lynn i dag, så jeg gir 80%. Oi, det var bra. 80% fra meg, og jeg skal regne ut, og du skal få vite resultatet til både safran og hornsalt om bare noen få strakser. Det er bare å glede seg, og husk at du kan abonnere på Radioresepsjons store kryddertestliste. Send inn rrkrøllalfa.nk.no. Vi vil sende deg tilbake. Kryddertestlisten direkte til deg. Det er en service fra NRK. Ha en fisefin dag! Du hører på Radioresepsjonen på P3. Du hørte Chris Cornell med You Know My Name fra filmen Casino Royale, den nye James Bond-filmen. Og dette er en slags reklamesang for denne filmen. Det betyr at du må gå og se den, selv om ikke, vi er ingen som har sett den. Nei. Vi ferdig med den store kryddertesten, og det jo helt fantastisk spennende å vite hva slags plassering disse to krydderne vi testet i dag havner på. Ja. Og jeg kan fortelle at den som kom dårligst ut da, var jo da selvfølgelig hornsaltet. Mm-hmm. Og hornsalt fikk 47,67%. Hei! Like bak estragon med 52% og gressløk 48, men foran sitronpepper og surskillkrydder med henholdsvis 47% og 40%. Det hadde ikke forventet i det hele tatt. Safran, verdens dyreste krydder, havnet på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. plass, dere! Hey! Like bak gastromat og China Line kinesisk krydderblanding finsk, men foran yellow curry og Hof pomfrikrydder og Dolly Dimple pizzakrydder. Men betyr det da, jeg vil bare ta et eksempel fra virkeligheten, ja. Betyr det da at pomfrit vil være bedre med safran enn med Hof pomfrikrydder? Nå tror jeg du vet at du flispikker. Ja, jeg bare spør, ja. Ja, du spør. Dette her selvfølgelig en helt subjektiv test, mm. og må ikke brukes i vitenskapelig øyemed på noen som helst måte. Som pomfrispising jo er. Men ja, det kan det være. Ja, mange forskere på det. Enig. Jeg vil bare si at Lilian, som hører på oss nå, hun er radioresepsjonslytter, hun gjettet at vi skulle teste safran og hornsalt i dag. Hun vil få en sendeplate tilsendt i posten. Åh, oh, hei! Gratulerer til Lilian. Mange som vet det riktig, altså. Vi kan ikke sende sendeplater til alle. Nei, er du gal? Nei. Bjørte fikk også litt hornsalt i øyet under sangen her. Ja, jeg trodde jeg skulle bli blind der et øyeblikk, men jeg røsjet ut på toalettet, kastet vann på venstre øye, og nå ser jeg like bra som før. Ja, det var en litt morsom kommentar som kom inn her da vi satt og hadde testet safran fra Radar. Han skrev, har dere tenkt på at vedkommende som sendte dere safran i posten, muligens har sendt dere kjønnsårene til Ravi? Ja, og han har sannsynligvis illerødt hår der nede. Ja, sannsynligvis. Mm-hmm. Nå skal vi gå på sjokkmaskinen, og det som litt spesielt i dag når vi skal avslutte sendingen med sjokk og skyt, ja. Det at vi har begge luft... Nei, vet, skal jeg si det? Sier du, Steinar? Vi har begge softgun-giveren her, både ja. AK-47 og softgun-pumpehaglen, mm. og den som får støtt i dag blir skutt simultant av de to andre. Som en slags eksekusjonspeletong. Eksekusjonspeletong, ja, helt riktig, Tore. Jeg håper ikke det blir meg i dag. Håper ikke det blir meg heller. Ingen trekker seg. Og det blir meg. Neida! Det var nok jeg som fikk den, ja. Det var deg, det vet du. Det må skje samtidig, gutter. Skal du telle ned? Telle ned fra 6, da. Jeg teller ned. Hvor skal du skyte på? Ikke på samme sted, vær så snill. Jo da. Oh, herregud. Telle ned. Det var din idé, dette. Ja, ja. Skyt meg i går, ja. Telle ned. Telle ned. 3, 2, 1. Skyt! Jeg traff ikke. Ah! Virkelig vondt! Vi runder av sendingen videre. Vi er tilbake igjen i morgen. Ja, husk å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller direkte fra iTunes. Ha det! Ha det dritavondt. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.